0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura opublikowała raport o nadużyciach śledczych w czasach rządów PiS. Synoptycy ostrzegają, że warunki na drogach wieczorem i w nocy będą bardzo trudne. Dziś na orbitę trafi satelita zbudowany przez krakowskich studentów. Prokuratura Krajowa chce wrócić do części upolitycznionych spraw, którymi zajmowali się albo powinni zajmować śledczy w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi m.in. o śledztwa dotyczące dwóch wieszczy wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Formalnie sprawa wypadku w Oświęcimiu zakończyła się prawomocnym wyrokiem. Nie wpływa to jednak, jak mówiła prokurator Katarzyna Kwiatkowska, na ponowne zajęcie się sprawą. Aby rozpoznać udział funkcjonariuszy i wreszcie jasno i klarownie udzielić odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Kto był sprawcą tego wypadku? Po wznowieniu śledztwa w sprawie dwóch wież przesłuchany ma być Jarosław Kaczyński. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i nie widzę tutaj przeszkód, aby pan Jarosław Kaczyński został przesłuchany. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 160 z 200 zbadanych w audycie spraw. Do części nie da się wrócić, bo uległy przedawnieniu. Jednak tam, gdzie jest to możliwe, będą wznowienia. Będą też konsekwencje wobec śledczych, dyscyplinarne, a nawet karne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Warunki na drogach wieczorem i w nocy będą bardzo trudne. W tej chwili na Warmii i Mazurach pada deszcz, który marznie i powoduje gołoleć. Lokalnie pruszy śnieg. Sytuacja na trasach krajowych jest dobra, ale miejscami pracuje sprzęt przeciwgołoledziowy, mówi Dorota Kowalewska-Bogut z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W rejonie Ełku jeżdżą 3 jednostki, w rejonie Elbląg 4 jednostki, w rejonie Ostróda 5 jednostek. Na chwilę obecną pracuje 12 jednostek. Synoptycy ostrzegają, że deszcz będzie padał w całym kraju nieprzerwanie przez wiele godzin. Uruchamiamy Straż Bałtycką, ogłosił w Helsinkach szef NATO Mark Rutte. W stolicy Finlandii odbył się szczyt dotyczący bezpieczeństwa na Bałtyku oraz ostatnich incydentów i akcji sabotażowych. NATO deklaruje, że o bezpieczeństwo podmorskich instalacji zadbają fregaty, samoloty patrolowe i drony. Celem Baltic Sentry, czyli Straży Bałtyckiej, jest zwiększenie nadzoru i zdolności odstraszania po rosyjskich działaniach dywersyjnych w regionie w ostatnim czasie. Dla nas jest ważne, że NATO jako całość zdecydowało się uczestniczyć w tym projekcie bezpieczeństwa na Bałtyku. Rozmawialiśmy także o sprawie tej tak zwanej floty cieni. Mówił po spotkaniu premier Donald Tusk, odwołując się do statków przewożących pod obcymi banderami rosyjską ropę z pominięciem unijnych sankcji. Szef NATO tłumaczył, że podczas szczytu omówiono także sposoby koordynacji działań między sojusznikami dla wzmocnienia bezpieczeństwa. Współpracujemy z sojusznikami, aby zintegrować ich krajowe systemy nadzoru z natowskimi, zapewniając kompleksowe wykrywanie zagrożeń. W przeciwdziałaniu zagrożeniom mają także pomóc najnowsze technologie oraz rewizja prawa morskiego. Jan Olencki, Polskie Radio, Helsinki. Najmniejszy polski satelita dziś trafi na orbitę. Satelita Hype, zbudowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zostanie wieczorem wyniesiony na orbitę w ramach misji Falcon. Według przedstawicieli uczelni jest to najmniejszy satelita zbudowany do tej pory w Polsce. Jednak w środku studentom udało się umieścić kilka czujników i kamerę, co umożliwi dokładną obserwację Ziemi, mówi student AGH Filip Tomczyk. Nasz satelita to malutka kosteczka, wymiarami przypominająca kostkę Rubika, ale skrywa on bardzo różne instrumenty i jest całkiem ciekawym kawałkiem technologii. Chcemy przeprowadzać obserwacje Ziemi, mierzyć, że tak powiem, stan lasów, zanieczyszczenie światłem. Kolejnym projektem studentów będzie zbudowanie satelity, który będzie miał za zadanie monitorowanie powierzchni Ziemi w wielu częstotliwościach światła oraz testowanie eksperymentalnego modułu komunikacji laserowej. Polscy artyści są znów w Unii Europejskiej, tak mówi w Brukseli wiceministra kultury Marta Cienkowska podczas inauguracji polskiego przewodnictwa we wspólnocie. Dziś w budynkach Unijnej Rady stanęły instalacje polskich artystek. Wiceministra podkreśliła, że autorkami instalacji są młode kobiety, które otrzymały szansę zaprezentowania się w Europie. I muszę powiedzieć, że są niesamowite. Ich opowieści inspirują. I naprawdę polecam każdemu zajrzeć tu na chwilę, albo chociaż zobaczyć wirtualny spacer po tej wystawie, bo naprawdę to są niesamowite dzieła, które wzbudzają w nas emocje.

revitalizes run down houses in the run down town. Culturally commodified housing price monopolized run down houses in the run down town. Trash becomes a coffee shop, businesses and office more. Crime rate low and the rent rise up. Elevate, globalize, residency humanized. Run down houses in the run down town. Go, go. Liquor paint revitalizes run down houses in the run down town. Equitize, villainize, violate squatters' rights. Low laws are ruining your brand new town. Town hall becomes a brewery, furthering disparity. Drowning out censor, one was community. Elevate and globalize, residency humanize. Low laws are ruining your brand new town. Gentrification is a process of urban development in which a neighborhood develops rapidly over a short time, changing from low to high values. Original residents, families, single working mothers, low-income households are displaced from the very community that they helped build. Renovate and modernize, lick up, paint, revitalize, just run down houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolized, just run down. In a run downtown, trash becomes a coffee shop, businesses and office block, the crime rate low and the rent rise up. Elevate, globalize, residency humanizes, low lives are ruining your brand new town. Go, go, run, run, hit. Go, go, run, run, hit. You're not from around here. Kojarzy mi się to z takim utworem zespołu Buzu Bayou. Tam był taki głos lektora podłożony. You're not from around here, are you? No to nie był zespół Buzu Bayou, to było Lambrini Girls z nową płytą Who Let the Dogs Out. Hasło, które chyba słyszeliśmy już nieraz w muzyce. To jest nasza płyta tygodnia w rotacji, do której będziemy powracać jeszcze jutro i pojutrze, bo rotacja do czwartku. A ze mną już w studiu Artur Rojek. Czołem, Arturze, dzień dobry, cześć. Czołem. Witam. Dzisiaj kolejne ogłoszenia ofowe. Tak. I jak tam się z tym masz, z tymi kolejnymi już nazwiskami i zespołami, które będziesz ogłaszać, bo wygląda to świetnie, no i teraz trzeba sprostać oczekiwaniom bardzo wygórowanym ofowiczów, którzy wszędzie w sieci. Od pierwszego ogłoszenia przebieram nogami, za każdym razem. Układa się to wszystko w tym roku bardzo, znaczy w tamtym i w tym roku bardzo dobrze, więc cieszę się z kolejnej wizyty i z tego, że będę miał okazję ogłosić kolejnych czterech artystów, którzy wystąpią na OFIE w 2025 dzisiaj roku. Bogato. I pytanie, czy będzie to Wojtek Sokół, bo takie głosy dzisiaj pojawiły się w sieci. Nie, niekoniecznie będą to artyści, w których, że tak powiem, których ciuchy ubieramy do zdjęć. Właśnie, niekoniecznie. Albo wykorzystujemy muszą memy do połączenia. To nie będzie, czyli wiemy, że to nie będzie Tom York, nie będzie to Wojtek Sokół ani Metallica, którą mam pod bluzą prosto. To w takim razie oddam ci głos i poproszę cię o opowiedzenie o tych artystach, którzy na 100% będą na OFIE 2025. Tak, no z przyjemnością ogłoszę dzisiaj tych czterech kolejnych, którzy dołączają do tegorocznego line-upu, a jeszcze wiele, wiele, wiele przed nami. No ale skupmy się na tym, co jest dzisiaj. Zacznę od artystki, która pochodzi z Azji. W tym roku Azji będzie wyjątkowo dużo na OFIE. O tym będziemy na pewno mówić w kolejnych ogłoszeniach. Ta artystka pochodzi z Korei, nie reprezentuje nurtu K-popowego, do którego Korea nas w jakiś tam sensie w ostatnich latach mocno przyzwyczaiła, ale ci, którzy bywają na OFIE, wiedzą, że Korea ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko artystów z tego nurtu. I tą artystką jest DJ KIG, która na OFIE wystąpi ze swoim DJ setem. Co bardzo mnie cieszy. Kolejny artysta, który w tym ogłoszeniu jest obecny, to to brytyjska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka Nile Ferjania, która jest teraz na takiej bardzo mocnej fali. W zasadzie ona jest na fali od pierwszej płyty. To jest ale trzecie. Teraz świeżo po świetnej płycie też. Tak, świetnej płycie, za każdym razem bardzo wyjątkowo, oryginalnie. Myślę, że gdybym miał wyróżnić kogoś, kto jest naprawdę w swojej twórczości, w tym jak prezentuje się na kolejnych płytach pod względem jakby oryginalności, to ona jest taką bardzo wybijającą się artystką, która nie tylko głosem, ale też sposobem kompozycją, aranżacjami i w ogóle tym wszystkim, co się dzieje na jej płytach, bardzo mocno się wyróżnia. Kolejni to będzie duet z Nowego Jorku, bardzo znany wszystkim fanom ekstremalnych koncertowych wydarzeń, czyli formacja Machine Girl. To trochę nawet, znaczy są szanse na jakieś pogo gdzieś tam pod sceną i moshpit na ich koncertach z tego, co myślę, widzę. Myślę, że to jakby, no jeżeli czegoś takiego nie będzie, to znaczy, że... No musi być. No, zawsze, każdego roku na OFF-ie pojawiają się tacy artyści, którzy wywołują takie ekstremalne doznania koncertowe. W ubiegłym roku na przykład Model Actress, czy kiedyś Daughters, który dał ekstremalnie dobry koncert. Taki w sensie, w pewnym sensie fizyczności wręcz. No więc Machine Girl, mam nadzieję, że to będzie kolejny artysta, który dołączył do tej grupy tych ekstremalnych, wyjątkowych wydarzeń koncertowych na OFF-ie. No i na koniec człowiek, który już miał kiedyś wystąpić na OFF-ie, ale do tego niestety nie doszło. Z powodów, można powiedzieć, osobistych. Przed pandemią w 2018, czy bodajże w 2019 roku wydał swoją pierwszą płytę. Okazało się takim bardzo mocnym strzałem. Został wybrany, w wielu podsumowaniach był wybrany jako jeden z najlepszych, najciekawszych artystów brytyjskich w tamtym czasie. Niestety kłopoty osobiste związane z pojawieniem się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie spowodowały, że jego kariera na w zasadzie 21 miesięcy została zablokowana, ale tuż po zakończeniu tych kłopotów osobistych wszedł do studia i nagrał świetną, nie do końca płytę, epkę, African Alien. Artysta nazywa się Passalier. Czyli Passalier, Machine Girl, Nile Ferjania i AIG to kolejni artyści, którzy dołączają do listy OFF Festiwalu w 2025 roku, który odbędzie się pomiędzy 1 a 3 sierpnia w Katowicach. I tak to będzie wyglądało. Mamy, można powiedzieć, brzmienia gdzieś skręcające w stronę brzmień komercyjnych, czy też mainstreamowych może bardziej. Nile Ferjania nas w tę stronę trochę prowadzi, mimo to jednak zostając tą jedną nogą w alternatywie, w której jest bardzo wyraźnie zakorzeniona już od pierwszych płyt. My dzisiaj posięgniemy po jej twórczość oczywiście, tak jak i pozostałych artystów i artystek offowych. Będzie spokojnie DJ-sko i będzie szalone też set DJ-ski, no bo to te dwa światy oferują nam właśnie AIG i Machine Girl, no i połączenie Afryki i Wielkiej Brytanii też w bardzo charakterystycznym brytyjskim stylu rapowania, mówiąc najogólniej. Tak to będzie wyglądało. Arturo, jak ogłaszał kolejnych artystów, którzy wystąpią na OFF-ie 2025, dziękujemy ci serdecznie za wizytę. Nie ostatnią, jeszcze. W tym miesiącu nie. Jeszcze... No nawet w tym miesiącu nie. Będą jeszcze ogłoszenia OFF-owe, więc proszę być z nami. Się, tak? Dzięki, Arturze. Dziękuję bardzo. Decided to speak you to the bone. somebody since nobody stays. I might end up here all alone in this mad rush. I need to know how to work out who this is. I need to know how to move on deep in ways. What's the kind of patience breaks your heart? Maybe it's me that's taking the same part. Patience is she calls. Cadence is slow. Patience is she calls. Cadence is slow. It's been weighing on my mind, oh. Seems to be with me all the time, oh. Can't tell if this is real. I thought you are someone to rely on. Now the missing eyes keep hearing that the minute comes coming. Somebody else. I hope it's just the summertime I could attach to. I need some time to work out who this is. I need to know how to move on deep in ways. What's the kind of patience breaks your heart? Maybe it's me that's taking the same part. Patience as she grows. Cadence is slow. Patience as she grows. Cadence is slow. Patience as she grows. Cadence is slow. Patience as she grows. I need some time to work out who this is. I need to know how to move on deep in ways. What's the kind of patience breaks your heart? Maybe it's me that's taking the same part. I need some time to work out who this is. Tak się zaczynała płyta Painless z 2022 roku. Neil Frejania, czyli jedna z tych artystek, których będziemy słuchać w sierpniu 2025 roku, tego roku, na OFF Festiwalu, to już wiemy na pewno. Artur Lejek przed momentem opowiedział nam o tych wszystkich, którzy dziś dodani zostali do listy już tych pewniaków, którzy na pewno na OFF-ie się pojawią i my dziś po każdego z nich, każdą z nich sięgniemy przed godziną 20 i będziemy mieszać ich twórczość z twórczością innych artystów, którzy również w muzyce tu i teraz, mówiąc najprościej, są bardzo obecni, tak jak choćby zespół Idols, który cały czas zachwyca, cały czas zaskakuje, choćby nową wersją utworu Pop Pop Pop z nowej płyty z Danem Brownem sprzed kilku tygodni. Never cross a line if you only snort it. If you can't work it, then what's your purpose? On that surface, looks like a circus. All these clowns around pull the curtain. She looks like she want me for certain. All that lurking won't get a burden. Searching for something you cannot hide. Looked in the wrong place, but should search inside. Relied on things that just let me down. But now I see what it's really about. Lost trust in me and left lots of doubt. When our lives are right, the voices got loud. Cried myself on things I can't help. Took wrong turns, don't know right but left. But found my way to the home that I strayed. Everything okay.

to call you mine. I can see how bright you shine every time we get alone. I just wanna wake up with you sunrise every day, 'cause you changed me. Finally found the one who makes me whole. Find a recipe, babe, for someone like you again. 'Cause when you smile, the whole world comes down. I can see it all so clearly, baby. I want to spend some time with you. Mm-hmm. I finally found the one who makes me whole. Nowy Otis Kane, bo w rotacji o muzyce nowej rozmawiamy. Muzyce, która zresztą też w Trójce pojawia się przecież gęsto. My teraz, no, w zasadzie zbliżając się do kolejnej artystki, która została ogłoszona w ramach OFA 2025, też muszę wspomnieć o tym, że przecież karnety jeszcze będą do zgarnięcia przed godziną 20, więc zachęcam do tego, żeby słuchać do samego końca, bo karnetów nie zabraknie. Ale zanim do tej artystki przejdziemy, to sięgniemy po inne ogłoszenie, w zasadzie informację muzyczną, która obiegła dzisiaj świat. Bo to mogą być polscy kandydaci na Eurowizji. Fada i Nichos zgłosili się do polskich preselekcji, więc może będą reprezentować Polskę w Eurowizji. Kto wie? To byłoby arcyciekawe, bo przecież tworzą w Gwarze Podlaskiej. To byłby pierwsza taka sytuacja by to była w historii. Natomiast to już powrót do ogłoszeń offowych. AG, o której opowiadał Artur Rojek kilkanaście minut temu, wystąpi na offie 2025. Ona i wielu, wielu innych. Komu karnet? To czas start. Rotacja małpa polskieradio.pl. Mamy karnety na OFA 2025. Every time I walk in, I feel the same. In the shadows, life is just a game. But there's a lot of things that I cannot try. In the German whip, counting on my guap. All black, from head to toe. You can't see me inside the club. All I wanna do is sip on the bud. The juice from the bottle, you heard. Every time I walk in, I feel the same. In the shadows, life is just a game. But there's a lot of things that I cannot try. In the German whip, counting on my guap. The goose from the bottle, you heard. Every time I walk in, I feel the same. In the shadows, life is just a game. But there's a lot of things that I cannot try. In the German whip, counting on my guap. All black, from head to toe. You can't see me inside the club. All I wanna do is sip on the bud. The juice from the bottle, you heard. Every time I walk in, I feel the same. In the shadows, life is just a game. But there's a lot of things that I cannot try. In the German whip, counting on my guap. Mail za mailem, piszą do nas słuchacze rotacji wtorkowej. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i przypominam, że mamy zaproszenia karnety na OFA 2025. Rotacja małpa polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości, których już teraz jest sporo, ale kto wie, warto próbować. Tak jak próbuję, choć on w zasadzie już prób jako takich nie musi wykonywać, bo już jedną lata temu wykonał i ona się doskonale skończyła. Jan Rapowanie, który naprawdę był bardzo jasnym punktem polskiego rapu w pewnym momencie, zniknął na 3 lata po premierze płyty w 2022 roku i teraz powraca z Groteską, czyli nowym utworem. Niektórzy twierdzą, że przypomina inny utwór hip-hopowy innego rapera. Chciałbym tyle zmienić, więc rzucam zaklęcia. Wiele rzeczy, które mam w sobie od dziecka. Choć innego siebie szczerze jeszcze nie znam. Piękny umysł, tylko muszę go okiełznać. Chciałbym tyle zmienić, więc rzucam zaklęcia. Wiele rzeczy, które mam w sobie od dziecka. Choć innego siebie szczerze jeszcze nie znam. Piękny umysł, tylko muszę go okiełznać. Mało kogo lubię, się nie dziwię, że mnie też nie lubią. Leci stary akcent, kiedy jadę nową furą. Mam już nowe sprawy, choć boli czasem co mówią. Jestem jeszcze głupszy od nich, gdy daję się temu ugiąć. Czasem wstyd mi za to, kto potrafi wpłynąć na mój humor. Nie ruszają wielkie rzeczy, umie zmartwić byle gówno. Taki już jestem, żaden Superman. Chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę ci obiwate, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejscu, z którego nadaję. Chciałbym tyle zmienić, więc rzucam zaklęcia. Wiele rzeczy, które mam w sobie od dziecka. Choć innego siebie szczerze jeszcze nie znam. Piękny umysł, tylko muszę go okiełznać. Chciałbym tyle zmienić, więc rzucam zaklęcia. Wiele rzeczy, które mam w sobie od dziecka. Choć innego siebie szczerze jeszcze nie znam. Piękny umysł, tylko muszę go okiełznać.